the kneecap or something. I don't know if I can stand this. Ooh, I thought I was great. Ooh, Lord, I thought I could take this. Lord, have mercy. Ooh. Stop it. You better stop that. Lord, oh, Jesus Christ. Ooh, 10 minut po godzinie czwartej. Witają Państwa serdecznie. Grażyna Oczkowska za szybą realizuje nasze spotkanie. Wydaje Magdalena Caska i prowadzi Jędrzej Kodymowski z nieukrywaną przyjemnością, prezentując Państwu muzykę, która ma działać jak poranna kawa, jak pożywne śniadanie, jak wszystko to, czego potrzebujemy po otwarciu oczu. Tak, żeby ten dzień przyniósł nam wszystkie nasze oczekiwane zamierzenia przed Państwem. Coś, co otwiera płytę, ale też nadaje się na otwarcie dnia. The Stranglers i The Raven. A wszystkim Państwu, którzy jesteście umówieni na godzinę piątą, a chcecie ze spokojem wypełnić wszystkie poranne czynności związane z tym, żeby człowiek wyszedł z domu normalnie wyglądając, to jest akurat 16 po godzinie czwartej. Tego czasu spokojnie wystarczy nawet na przyrządzenie sobie, a już o tym mówiłem, aromatycznej kawy, która jest takim napojem, który przynajmniej dla mnie jest pewnego rodzaju rytuałem każdego poranka. A przed Państwem piosenka, którą bardzo zresztą lubię, nie tylko oczywiście z tego względu ją puszczam. Puszczam ją przede wszystkim dlatego, że jest autorstwa jednego z najwybitniejszych w swoich czasach autora tekstów, ale też i kompozytora muzyki, Tadeusza Nalepy, twórcy jednego z kultowych zespołów Breakout. Jego wielki przebój w remiksie formacji Miód pod tytułem Kiedy byłem małym chłopcem. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Jest mało takich zespołów, które tworząc się i praktycznie nagrywając tylko jedną płytę, stwarzają taki ferment, tak likwidują te stare wszystkie układy muzyczne, w tym wypadku rozbudowane już do suit rockowych utwory, czy właściwie dzieła muzyki poważnej zostały zdetronizowane, zmiażdżone, zmiecione z powierzchni ziemi przez grupę seksowych pistoletów, po angielsku Sex Pistols, grupa faktycznie transgraniczna, nie ograniczająca się, choć odwołująca się do swoich brytyjskich korzeni, ale przede wszystkim stwarzająca możliwość i nadzieję dla tych młodych, którzy byli pozbawieni jakiejkolwiek wejścia do establishmentu, i z tym właśnie nam się kojarzy grupa Sex Pistols, dzisiaj w utworze, którego tytuł można tłumaczyć dwojako. Może być to zgłoszenie, może być to poddanie. W tym wypadku jest to zgłoszenie poddania, właściwie informacja, że taka ewentualność w ogóle nie zachodzi, żebyśmy się poddali. Sex Pistols i Submission. Jest akurat 30 minut po godzinie czwartej, także zostało tyle samo do godziny piątej. Propozycja pana Jarka z Gdyni, którą oczywiście z radością tutaj spełniam. Fatboy Slim i Weapon of Choice. We'll be right back. proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Jeszcze raz powtórzę, jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam wszystkie Państwa maile oczywiście czytam. Oczekuję propozycji muzycznych, ale też i tematycznych. To, co Państwa interesuje, proszę pisać. Ja to oczywiście wszystko koryguję i wtedy już przenoszę tutaj przed Państwa, do Państwa za pomocą odbiorników i tego, co przelatuje w eterze. A przed nami głos, który myślę zwraca uwagę, jeden z tych fantastycznych nowych głosów damskich, Iza Lach i Sukienka. A teraz specjalna dedykacja dla przyjaciół Siwonicza Zdroju i okolic, w szczególności dla Nikifora, który jest zawsze obecny. Zresztą tutaj przypomniał nawet o Anna Łowcach, których też serdecznie pozdrawiam, jeżeli niektórzy z nich pozostali z nami dalej. A oczywiście nie wyłączajcie odbiorników, pozostańcie z trzecim programem. Teraz będzie taniec z Laibachem. Tanz mit Laibach i grupa Laibach. Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Und alle sind kaputt von Reiztechnologie, von Zeitökonomie, von Qualität des Lebens und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4 Brüchel, komm tanz mit mir. 1, 2, 3, 4 Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4 Meine Freunde, tanz mit mir. 1, 2, 3, 4 Rundherum, das ist nicht schwer. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schickel drüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus und unter Anarchie. 1, 2, 3, 4 A teraz przeniesiemy się w klimaty młodzieżowe, które zawsze są na propsie, tym bardziej o poranku, gdy mija 4:44, magiczna godzina, 3:45 i 2:03, także proszę Państwa, będzie to idealne zestawienie Smashing Pumpkins i 1979. 1980 rok, festiwal Pop Session w Sopocie, w Opezie Leśnej, występ zespołu Manam i wtedy właśnie Kora Jackowska chyba ewidentnie przełamała blokadę, która była jeszcze w środowisku punkowców w przyjęciu zespołu Manam. Wtedy już to wszystko się otworzyło, furtka została na oścież, proszę Państwa, otworzona bez żadnych oporów, tak jakby wszystkie zawiasy były konkretnie nasmarowane przed państwem Manam i Sare Miraże. Człowieku, choć jesteś nikim takim, pozostań. Szare sekrety dla mnie, pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tajemnicą niech pozostanie, to zwykle jadasz na śniadanie. I czy w tygodniu kochasz się razy 7 czy też 5? Pójdą wśród setek innych domów, z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię kręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. I tak właśnie w tym samym czasie, jak w Polsce grał, koncertował, nagrywał płyty, udzielał wywiadów zespół Manam na Wyspach Brytyjskich, na samym topie listy przebojów znajdował się utwór. Zresztą chyba to był sierpień, o ile mnie pamięć nie myli, numer zespołu Clash pod tytułem Bank Robber. Pogoda nas nie rozpiesza, chociaż z drugiej strony też jeszcze akurat mrozów syberyjskich zapowiadanych gdzieś tam nie ma. Bardziej by to mogło przypominać późną jesień, która kojarzy nam się właśnie z pogodą bardziej dżdżystą, mglistą, ale dziś jest tylko drobny deszczyk, nie taki typowy dżdżysty. I w zasadzie, tak jak w tytule piosenki, nie widać końca tego deszczu. Agresiva 69.